96 Escape. Trance on air. Trance on air. ועוד כוס. תשתה חופשי, אח שלי. אבל במפתח של האוטו, תן לי משהו אחר. BPM FM BPM FM BPM FM Trans on air ועכשיו 99 אסקייפ DJ גיא סלמה מארח את ג'ון W.O. פלמינג לרגל צאת האוסף White Label Republic מבית היטמניה.

אם אתן שוטות, אם אתן מפתחות. בשביל זה יש חברות. We'll be right back. 69 Escape. Trance on air. Oh, 99 Escape. די-ג'יי גיא סלמה מארח את ג'ון דאבל או פלמינג לרגל צאת האוסף וייט לייבל ריפבליק מבית היט מניה. עייף, העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב ותן לחברה שלך לנהוג. 99 Escape. Trans on air. Trans on air. לרגל צאת האוסף White Label Republic מבית היטמניה.